Mohamed Kemal, Faisal Amadou, Ahmed Belkheredi. Azken lau urteetan bidasoa gurutzatu nahian hildako 10 migratzaileen izenak oroituz hasi zuten atzo Irungo Fikoban manifestaldia. Mobilizazioa bihar Baionako epaitegian izanen den auzia salatzeko deitu bazuten ere, erdigunean migrazio politikak eman baitituzte astapenetik. Hain zuzen ere, Emil Zolak 1898an erabili zuen J'accuse formularekin migratzaileen kriminalizazioa eta mugetako politika hilkorra dituzte akusatu manifestariek. Azken hilabeteetan 100 lagunek eta 80 kolektibok haien burua autoinkulpatu dute antolatzaileek abiaturiko kanpainan, haiek ere migratzaileak laguntzearen obendun direla adieraziz. Oroit bihar 7 herritar epailearen aitzinetik pasako direla Baionan, 2024ko martxoan korrika Irundik Hendaiara pasatzean, 36 migranteri muga iragaiten laguntzeagatik. Egoera irregularrean ziren herritarrak frantses lurraldera sartzen laguntzea diete leporatzen, akusazio zentzugabea J'accuse kolektiboko Amaia Fontanentzat. Bai, exigitzen dugu bertan bera ustea justu guretzat spaita deliturik, balin bada delitu bat da eskualerri osoa behar dela inkulpatu jotuan eta kanpoko jendean itzere, guretzat ez da delitua, politika anti-migratzaileak behar dute, migratzaileak behar dute aldatu eta guk seituko dugu aldatu arte eta hemen eskualerria, arrerarria izaiten seitu behar baitu. Atzoko manifestaldiak Santiago Zubia eta beraz muga gurutzatu zuenean, Amnesty International erakundeko kideek suziri batzuekin berotu zuten giroa, auzipetuei elkartasuna erakutsi dieten dozenaka kolektiboen artean da mundu mailako gobernuzkanpoko erakundea, eta babesa erakusteaz gain, bidasoa inguruan azken urteetan biziden krisian hainbat urrats ere eman dituzte, Edurne Etxebarria. Talde batetik, Amnistia Frantziarekin batera txosten bat argitaratu genuen bidasoi baian gertatzen ziren eriotzeien inguruan, hori Eusko Jaurlaritzara bidali genduen eta bertan agerraldi bat egin genduan eta gaur egiten ari garen daia kalekintza eta bertan salaketa hori gauzatzea. Azken hilabeteetan autoinkulpazioen bidez eta atzoko manifestaldian izan ziren 2500 lagun baina gehiagoren babesarekin kontent eta biharko epaiketari so dira orain J'accuse kolektiboko kideak Amaia Fontan. Biziki kontent gira, zeren jendea J'accuse kampaina hortan parte hartzen du aktiboki ere bakotsak bere inean eta mobilizatzeko mementu bat zen, mobilizatzeko molde bat gaur eta jendea izan da eta beti hor gira, ez da jendea gelditzen da firmatzeko, azken firmak, J'accuse autokilpazioak firmatzeko, dirua emaiteko ere. Bada mobilizazio handia eta nik errango nuke arresi populara ari girela antolatzen, arresi bat baina sentsu honean, justu babesteko migranteak, arrera erria egon dadin eskualerria. Eta aldarrikapen horrekin batera, bihar atxaldeko batetan Baionako epaitegia itzinean mobilizatzeko deia egin dute, auziperatuak babestu eta epaiketa bertan bera utzi dezatela galdegiteko.